İşte İbni Haldun bu konuda en ilginç, en uç şeyleri yazan efendim. Hurmadan geldiğimizi rahatsız. Aynen söylüyor zaten Evet. yani. O maymun kelimesini aynen kullanıyor Evet, şeyinde. maymun. Evet. Kırt diyor. Gırt diyor efendim. Aynen söylüyor. Yani buna varıncaya kadar söyleyen İslam alimleri olmuş. Ama yani maymundan mı geldik meselesi O uzun. Evet. ayrı bir mesele, ayrı bir tartışma meselesi. Onu da ayrı Aynen bir öyle. program yaparız Aynen inşallah. öyle. Ben insanın maymundan geldiğini değil, insanın ayrı bir kökten, ta arkaik bir kökte, efendim, daha önceki bir kökte birleştiklerini düşünüyorum. Ruhun Kur'an'da hiçbir yerde hayvana ruh üflendiği vaki değildir. Ruh üflendiğinde insan canlanmadı, canlıydı zaten. Akıllandı. İrade, akıl ve vicdan kazandı. Oraya gelince o Evet, bölüme ayrıntılı bir şekilde. teker teker ayetlerle beraber göreceğiz. Ama beni asıl bu kitabı yazmaya iten tefsir yaptığım dönemde, kamuoyuna açık tefsir yaptığım dönemde çok ilginç sorular geliyordu. Üstelik de gençlerden geliyordu. Mesela Adem'in çocukları ensest yoluyla mı çoğaldılar? Yani birbiriyle kardeş kardeşle evlenerek mi çoğaldı? Şimdi klasik cevap bu. Düşünebiliyor musunuz? Bu cevabı doğrulayacak Kur'an'da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu cevaba evet dememiz için hiçbir gerekçemiz Bir yok. de bu cevap evrensel ahlak anlayışımızı Aynen öyle. yerle bir ediyor. Aynen öyle. Ve asıl engizisyon zihniyetine dikkat çekmek isterim ben. Bu engizisyon zihniyetini İslam'ın içine taşımaktan başka bir şey değildir. Bakınız, Adem'in topraktan Evet, yaratılmasına, babası var mı diye bir topraktan fantezi çıkartma. yaratılmasına ben Kur'an'dan yola çıkarak bir izah getirmişim. Önümüzdeki ders ona sıra Evet. gelir. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen bir ayet var Kur'an'da. İnsanoğlunun topraktan yaratıldığını söyleyen 4 ayet var. Söyler misin sen nasıl topraktan yaratıldın şimdi? İnsanoğlusun sen. Yani insanoğlunun topraktan yaratıldığını söyleyen 4 ayet, Adem'in 1. Şimdi Adem hakkında topraktan yaratıldı diyen o bir ayeti insanoğlunun topraktan yaratılışını söyleyen 4 ayeti anlar gibi anlamak zorundayız. 4 birden büyüktür. Peki sen nasıl topraktan yaratıldın? Bunlar şuna inanmamızı istiyorlar. Burada okuyacağız İsrailiyat'ta. Evet. Allah Cebrail'i gönderdi. Cebrail yeryüzünün 4 bir tarafından toprak getirdi. Allah bunu çamurunu kardı. Elleriyle. Çömlekçi gibi. Tabii çömlekçi, tam çömlekçi götürün gözünüzün önüne. Allah'a çömlekçilik yaptırıyorlar. Çamurunu kardı. Ondan sonra kuruttu. Ondan sonra pişirdi. Ondan sonra şeytan geldi. Ya rivayette bu da var. Evet. Ağzından girdi, arkasından çıktı, arkasından girdi, ağzından çıktı, tık tık vurdu, ses geldi. Dedi ki ben bunu aldatırım efendim. Ondan sonra Allah ona bir soluk üfledi, o ete kemiğe büründü. Allah'ınızın aşkına siz bunu çocuklarınıza nasıl anlatacaksınız? Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu Yahudilerin inancı. Yahudilere de Yahudilerden başlamış değil. Babil'den geçmiş. Ta Sümer'den geçmiş. Sümer efsanelerinde var bu. Sen Allah'a çömlekçilik yaptırıyorsun. Allah'tan korkmaz. Bir kere Kur'an'da ruh üflendiğine dair ayetlerin hiçbiri hayvana ruh üflendiğinden söz etmez. Hayvan diyoruz, canlı demek zaten. Hayvan canlıdır. Üflenen ruh ile cansıza can verilmiyor. Bu kastedilmiyor. Zira o zaman hayvanlara da ruh üflenmiş olurdu öyle olsaydı. Hayvanlar ruh sahibi değildir. Bitti mi? Ama canlı. Evet. Hayvan ruh sahibi değildir. Zira üflenen ruh cansızı canlı yapan şey değildir. Canlıyı akıllı, iradeli ve vicdanlı yapan şey. Bunu geleceğiz. Evet. Bunu tek tek delilleriyle İşleyeceğiz göre. inşallah. Şimdi ben Kur'an'da bu okumayı yaptım. Kim kaldı ki bu okumayı böyle yapan benim ilk defa ama Adem'in kendinden evvel nesilleri olduğunu, hatta birçok Adem olduğunu, Adem'in atası olduğunu söyleyen ilk kişi ben değilim. Evet. Geçen nazzamdan evet. başlayın. Anlatabiliyor muyum? Nazzamdan başlayın, cahızdan devam edin. Ondan sonra onlarca İbn Miskevey, Celaleddin Rumi, efendim İbn Arabi, efendim Erzurumlu İbrahim Hakkı, efendim İbn Haldun açıkça Maymun ismini zikrediyor. Maymundan geldiğini söylüyor. Tıpkı Erzurumlu İsmail Hakkı gibi. Dolayısıyla bunlar bir gelenek var zaten. Evet. Bir damar var. Yani bunu savunan tekamülcü, evrimci evet. İslamcılar var. İslam düşüncesi var. Velev ki ilk defa olmuş olsun. Oturur delillerine bakarsınız. Bu bir yorum yahu. Evet. Bu bir yorum. Ben bu yoruma mutlak demedim ki zaten. Evet, hatta bir önceki okuduk. Okumadın mı? Evet. Yani benim araştırmalarım beni bu noktaya getirmiştir. Ey okur, sen benim aklımla hareket etme. Allah bana akıl verdiyse sana da akıl verdi. Sen de otur, meseleyi kendi aklınla, bilginle, çapınla irdele, incele. Eğer yanlış buluyorsan delillere bak, delillerle çürüt. Eğer doğru buluyorsan kabul et ve meseleyi al, bir ileri aşamaya taşı. Müslüman aklının girdiği krizlerden bir tanesini daha halledelim. Bir problemi daha çözelim. Yoksa çocuklarınıza Allah'a çömlekçilik yaptırarak anlatamayacaksınız. Adem'in çocuklarını birbiriyle evlendirerek, yani ensest yoluyla Adem'in çoğaldığını, Adem oğlunun çoğaldığını söyleyerek çocuklarınıza hiçbir şey söylemiş olmayacaksınız. Aksine onların yüzlerini kızartacaksınız. Ondan sonra onlara ensestin kötülüğünü anlatamayacaksınız bir daha. Yani dönüp de Allah kudreti yok muydu, istese yapmaz mıydı diyenlere, yahu onu sen kendine sor. Allah'ın kudreti yok muydu da insanı, Adem oğlunu ensesten kardeşin kardeşle evliliği yoluyla çoğalmaya mahkum etti? Sorusunu ben sana sorarsam ne cevap verirsin diye. Ya da sen, Allah'ın gücü yok mu? 9 ayda sözü. Aynen öyle. Yani sanki Adem bir rahimde yaratılınca onu Allah yaratmamış sanki. Hepimizi Rabbimiz yaratmıyor mu nihayetinde? Dolayısıyla bu anlamda Adem'in beşer içinden seçildiği tezini işliyorum. Buradaki bu orijinal bir tez. Bu benim gerçekten de tezim ve bunu Kur'an ayetleriyle ispat etmeye çalışıyorum. Bu ispat edebildimse ne ala, edemedimse bu benim görüşüm olur. Bu bir düşünce. Düşünceyi görünce niye böyle saldırganlaşıyorsunuz? Yani aslında sizin engizisyondan ne farkınız var? Ya bu itikadi... Burunoyu yakan papazlardan ne farkınız kaldı size? İtikadi bir şey değil, bir görüş. Ya, aynen öyle. En fazla dersiniz ki bu yanlış bir görüş. Yanlıştır. Onu da gerekçesiyle ifade edersiniz. Aynen öyle. Bir insanı bunun yani üzerinden linç etmeye gerek yok. Bu insanı kafir de yapmaz, Müslüman da yapmaz. Evet. Böyle inansa ne olur, şöyle inansa ne olur? Nihayetinde bunlar bizim önümüzü, ufkumuzu açan çalışmalar. Böyle biz aklın önündeki o duvarları kaldıracağız. Başka nasıl olacak? Kaldı ki Allah'ın Kur'an üzerinde tedebbür etmez misiniz emri ilahisiyle ben de muhatabım. Efela yetedebberunel Kur'an. Hiç onlar Kur'an üzerine tedebbür etmiyorlar mı? Derin düşünmüyorlar mı? Ben beni de muhatap alıyor bu emir. Ben de Kur'an'ın yaratılış ayetleri üzerinde düşündüm. Bu sonuçlara vardım. Onu da eser olarak naklettim. Ama eseri okumuyor. Tabii. Eseri oku, adını bile anmıyor. Anlatabiliyor muyum? 3 sene evvel hiç alakasız efendim Urfa'da bir başka İbrahim Aleyhisselam üzerinden verdiğim bir programda vahyin penceresinde 1-2 dakikalık bir değini yapmışım. Onu alıyor. Oradan içi dışı köpüre köpüre gayz, kin, nefret söylemiyle öyle bir nefret kusuyor ki, yani Kur'an'a kustuğu gibi kusuyor. Yani bana ayet okuma, 500 tane de okusan nafile diyen bir zihin Kur'an'a kusuyor demektir. Kur'an'a kusanın bana kusması da gayet doğal diye düşünüyorum. Evet hocam.